Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Some here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programında. Ben programcınız Çelenk. Bugün Türkiye'de uluslararası nitelikli iki birbirinden farklı ama ikisi de politik olarak angaje ve ikisi de politik anlamda tartışılabilecek, hatta tartışılmakta olan iki projeden bahsedeceğim. İlki Akbank Sanat tarafından yayınlanan Büyük Kadın Sanatçılar kitabı. İsmi bile nasıl bir tartışma yaratabileceğini ortaya koyuyor. Kadın, woman kelimesi kapak tasarımında üstü çizili olarak verilmiş ama yine de okunuyor. İkinci bir tartışma konusu da büyük ya da great, İngilizce'de orijinalinde kullanılması biçiminde. Büyük sanatçı, küçük sanatçı, bu tarz sıfatlar neye tekabül ediyor? Bu da ayrıca tartışıldı. Aynı kadın sanatçı mı, sanatçı mı, erkek sanatçı mı? Bütün bu tartışmalar içerisinde de tabii ki kadına yer verip üstünü çizmekle kapakta kitap bir şeyler söylemek istiyordu. İkinci değinmek istediğim konu ise programın ikinci yarısında Leaderless, Lidersiz diye Türkçeleştirebileceğimiz bir proje. Bilsak da karşımıza çıktı, hatta çıkmakta. Hong Kong kökenli, Berlin'de yaşayan İstanbullu izleyicinin çalışmalarına aşina olduğu bir isimden geldi. Isaac Chongwai, Tarabya Kültür Akademisi'nde birkaç kere programda konuk ettiğim, gündeme getirdiğim Tarabya Kültür Akademisi'nin rezidans misafir sanatçı programı vesilesiyle şu sıralarda İstanbul'da Isaac. Hong Kong kökenli bir sanatçı dediğim gibi. Ve kendi galerisi Zilberman'ın da desteğiyle Bilsart Sanat Mekanı'nda 1 Şubat'a kadar Lidersiz adlı oldukça provokatif, politik açıdan tartışmaya değer bir proje, bir performans ve sergi hayata geçiriyor. Programın ikinci yarısında da onu gündeme almak istiyorum. Çünkü bu da uluslararası nitelikli bir proje, her ne kadar şu aşamada karşımıza bir sartta çıksa da. Öncelikle büyük kadın sanatçılar konusuna bakalım. Bu bir kitap, Akbank Sanat. Son dönemlerde her yıl sehpa üstüne konabilecek kitaplar gibi tarif ettiğimiz kalın, sert, kapaklı, büyük ebatlı, bazen üstünde bir şömiz ya da bir kutu da olan, kendisine ait bir torbası, çantası da bulunan, obje niteliği de taşıyan, dolayısıyla büyük bütçeler ayrılarak yapılan çeviri kitaplar yayınlıyor. Bu çeviri kitapları Türkiye'ye uyarlıyor. Yani Akbank yönetiminden Hasan Bülent Kahraman gibi Akbank sanata yön veren akademik küratöryel isimlerden girizgah yazılarıyla. Bunu daha önce Sanat ve Bugün adlı bir kitabı hatırlıyoruz. Ekoloji üzerine bir kitabı hatırlıyoruz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu yılın ilk günlerinde ise elimize yılbaşı armağanı olarak bu sefer Great Women Artists kitabının Türkçe'ye uyarlaması olan Büyük Kadın Sanatçılar kitabı geçmeye başladığı anda da bir tartışma yarattı. İtalya'da 1500 adet Türkçe, 500 adet İngilizce bastırıp dağıtılmış bu hacimli kitap. Fakat 500 yıllık bir sanat tarihine bakıyor, oldukça uzun bir döneme bakıyor, 500 yıllık. Ve bu süreçte seçilmiş 400'ün üzerindeki kadın sanatçıya yer veriyor. Birleşik Krallık'ta 6 kişilik bir ekip tarafından hazırlanmış. 23 farklı sanat eleştirmeni, bu kadın sanatçılar hakkında farklı farklı kısa bilgiler, değerlendirmeler kaleme almışlar. Görsellerle de tabii ki destekleniyor, bu sanatçıların biyografik bilgileriyle de destekleniyor. Hatta kitabın sonunda bir leksikon da var, yani terminoloji ya da sözlük açısından da okuyucuya yardımcı olacak ek bilgilerin yer aldığı bir kısım da var. Her sanatçı sayfada bir öne çıkan yapıtıyla özellikle vurgulanıyor. Sanatçının kendisi hakkında da bilgi veriliyor. Bu kitabın çevirisini ve yayın danışmanlığını Hasan Bülent Kahraman üstlenmiş. Girişine de bir yazı yazmış, sanatçıların nasıl seçildiğine dair de bilgi veriyor. Ve tabii ki Akbank yönetiminden de giriş yazıları söz konusu. Niye bu kadar tartışma yarattı diye soracak olursanız, ben tartışmayı size yorumsuz olarak aktarmak istiyorum. Çünkü eminim buna benzer bir tartışma uluslararası platformlarda da yayınlanmıştır. Bu kitap büyük ölçekli ses getiren, uzun yıllara dayanan bir araştırmanın sonucu olarak ortaya koyduğu için. Türkiye'de tartışma yaratmasının önde gelen sebeplerinden biri, Akbank Sanat tarafından üstelik basılıp yayınlanmasına, Türkçe girizgahlar yapılmasına rağmen kadın sanatçılara ithaf edilen böylesi bir kitapta tam 400 sanatçı varken içlerinde Türkiye'den hiç kimsenin olmaması. Hiç kimseden derken tabii ki düzeltmem gerekir. Fahrenisa Zeyt var ama Osmanlı döneminden olan bu sanatçı dünya çapında tabii ki çok itibar gören bir sanatçı olmakla beraber 500 yıllık bir sanat tarihi sürecinde Türkiye'den başka sanatçıların, farklı kuşaklardan başka sanatçıların da olması gerekir. Ayrıca Zeyt tabii ki Osmanlı ve farklı coğrafyalarda da sahip çıkılan bir sanatçıdır. Milliyetçi bakış açılarına burada belki gerek yok. Niye Türkiye'den o sanatçı var, niye bir başkası yok ya da niye Türkiye'den sadece bir sanatçı varı tartışmak daha doğru olur. Çünkü tam 400 küsür sanatçının girdiği bu kitaba baktığımız zaman zaten ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler ve batı olarak tarif edebileceğim Avrupa, Amerika gibi coğrafyalardan, daha varlıklı gelişmiş ülkelerden sanatçıların ağırlıklı olarak seçildiğini görüyoruz. Bu önemli. Kadın kelimesinin üstünü çizseniz bile kadın sanatçı demek bir tartışma konusu. Sanatçı demek yeterli değil mi? Kadının üstünü çizerek ne demek istiyoruz? Bu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü kadın sanatçıları daha görünür kılmak, onların itibarını iade etmek, onları onore etmek için hazırlanmış ve yayınlanmış bir yazı olarak tanıtılıyor bu kitap. Dolayısıyla burada verilen isim büyük bir tartışma konusu. Bir diğer tartışma konusu ise programın başında belirttiğim üzere great, yani büyük sanatçı tarifi, bu sıfatlara sanatçıların ve sanatın indirgenmesi, bu kadar yüzeysel, klişe terimlere, ifadelere girilmesi. Sosyal medyada bu alanda tabii bir tartışma ortaya çıktı. Devam da edecektir. Bu konuda daha derinlemesine yazılar yazan olacaktır. Ama ağırlıklı olarak Yazgül Aldoğan'ın Cumhuriyet'te başladığı bir arka arkaya gelen bir yazı ve görüş dizisiyle bu hafta, geçtiğimiz hafta daha doğrusu, bu tartışma devam etti. Türkiye kökenli kadın sanatçılar Alev Ebu Ziya, Füsun Onur ve küratör Fulya Erdemci'den görüş alındı örneğin. Birleşik Krallık'tan editörlerini seçip sanat eleştirmenlerine yazdırdı bu kitapta. Türkçe'ye çevirisi yapılıp ön sözler yazılmasına rağmen niye Türkiye'den hiç sanatçı olmadığı konusu özellikle tartışıldı. Füsun Onur önümüzdeki yıl Venedik Bienali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye kavramsal sanatının en önemli isimlerinden biri. Büyük kadın sanatçı ne demek? Küçük kadın sanatçı da mı var? Büyüklük nasıl bir kavram? Anlamamışlar kadın sanatçıları ya da bizleri sanatçıdan saymamışlar. Umurumda da değil diye her zaman olduğu gibi kendine has doğal samimi üslubuyla bir cevap vermiş. Paris'te yaşayan ve Danimarka Kraliyet Porselen Fabrikası'nın bizi biz yapan 5 kadın sanatçıdan biridir dediği Alev Ebu Ziya, yakın dönemde Arter'de sergisi vardı. Fahrenisa Zeyt tabii ki bir Türk sanatçıdır ama onu da koymasalardı bari başka bir Türk kadın sanatçı daha eklemeyeceklerse, saçma sapan bir iş yapmışlar. Büyük kadın sanatçı da ne demek? Sanatçının iyisi olur, kötüsü olur, uluslararası olur, yerlisi olur ama büyük ve küçüğünü hiç duymadım demiş. Fulya Erdemci Türkiye'nin önde gelen küratörlerinden, yakın dönemde Danimarka'da kendi uzmanlık alanı olan kamusal alanda sanata odaklanan Kos Museum of Art in Public Spaces'in küratörü oldu. Ondan da görüş alınmış durumda. Bu vesileyle Fulya'yı bu pozisyonu içinde kutlayalım. Umarım önümüzdeki programlarda Fulya Erdemci'yi konuk edip Kos Museum of Art'ta Danimarka'daki bu sanat kurumunda yaptığı çalışmaları da gündeme getirme fırsatım olur. O isim de vermiş bu kez. Mesela Ayşe Erkmen, Nil Yalter, Füsun Onur, Nilbar Güreşer'e büyük taşıyan neden yok bu kitapta diye açık sormuş, bu sanatçıların önemini de vurgulayacak bir biçimde. Bu tarz eleştirel görüşleri yayınlarken Akbank Sanat'tan gelen açıklamaya da yer vermek lazım şüphesiz. Şimdiye kadar yaptıkları yayınlardan bahsediyorlar ama ez cümle bu yıl yayımladığımız Büyük Kadın Sanatçılar kitabı da 2019 yılında yayımlanmış bir çeviri kitap. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere kurum olarak bir müdahalemiz olamıyor. Her sene yayınladığımız söz konusu kitaplarımızla ilgili bizim için çok değerli olan farklı görüş ve yorumları titizlikle değerlendiriyor. Özgün, daha önceden yayınlanmamış eserleri sanatseverlerle buluşturmak için özenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz demişler. Ez cümle. Tartışma bundan da ibaret kalmadı. Gila Benmayor bu sefer yine Cumhuriyet gazetesinde Hera Büyüktaşçıyan, Şükran Moral ve Canan Şenol olarak da anılır. Canan'dan görüşler aldı. Bu görüşler artık kadın sanatçı olup olmama, bu cinsiyet ya da cinsel kimlik üzerinde daha derinleştirilen bilgiler içeriyordu. Hera Büyüktaşçıyan, kadın sanatçı cinsiyetinin altı çizilmeyince veya büyük ya da önemli gibi kelimelerle süslenmeyince sanatçı olmuyor mu diye sormuş. Şükran Moral ise Büyük Kadın Sanatçılar kitabı şimdi, neden şimdi yayımlandı diye sormuş. Çünkü şu anda dünyada çağdaş sanat çevrelerinde kadın sanatçıların müzelerde daha az yer almasıyla ilgili bir tartışma sürüyor. Me Too hareketinin de etkisi büyük diye yerinde bir tespit yapmış. Canan ise kendini öncelikle kadın sanatçı olarak görmediğini vurgulamış. Akbank Sanat'ın tercih ettiği kitap belli ki araştırmasını kısıtlıyor. Türkiye'yi fazla dikkate almamış gibi de bir tespitte bulunmuş. Bu konudaki son kapsamlı yazı ise yine Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bu sefer doğrudan bir sanatçı ve akademisyenin kaleminden bir deneme yazısı, bir inceleme yazısı biçiminde vücut buldu. İnci Eviner, o da geçtiğimiz Venedik Bienali'nde Türkiye'yi temsil etmiş. Dünya çapındaki müzelerde, sanat kurumlarında eserleri sergilenen, koleksiyonlara giren, uzun yıllar farklı üniversitelerde, hali hazırda Kadir Has Üniversitesi'nde akademisyen olarak sanatçılar, kuramcılar, akademisyenler yetiştiren bir isim. Ve Harem adlı örneğin bir eseri British Museum'da sergilendi. Biraz kadın meselesine olan duyarlılığını da vurgulamak adına bunu söylüyorum. Anladığım kadarıyla diyor İnci, bu çeviri kitabın ön söz metninde Hasan Bülent Kahraman'ın öteden beri Türkiye'deki güncel sanat konusunda öne sürdüğü, bu alanın aslında kadın sanatçılarımız tarafından kurulduğunu ve geliştirdiğini savunduğu görüşlerinde ne kadar haklı olduğunu göstermek için bu kitap çevrilmiş. Türk kadın sanatçıları dışarıda bırakarak çeviri kitap kolaycılığıyla kadın sanatçılar konusunda bir tür kadın çiçektir davranışına denk gelen bir küçümsemeyi kabul etmek mümkün değil diyor. Bunu bir küçümseme olarak görüyor İnci Eviner. Umarım bu kitabın aldığı eleştiriler Akbank Sanat tarafından doğru değerlendirilir ve kendini yeniden yapılandırması için bir fırsata dönüşür demiş. Bu sayfada görüşlerini getiren sanatçılar içinse bu kitap kadın sanatçı konusunu tartışmak için bir gerekçe oluşturdu diye vurgulamış. Akabinde neden kadın sanatçı sorusuna kendince cevap vermiş. Toplumsal roller, atfedilen toplumsal kimlikler üzerinden kadın sanatçıların aynı zamanda mesela şöyle bir şekilde finalize ediyor. O yüzden şimdi bu yeni dünyada erkeklerin özgürlüğü kadınlara bağlıdır diyor İnci Eviner. Cumhuriyet Gazetesi'nde 9 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan yazısında. Kadınların ve hepimizin özgürlüğü, beyazların özgürlüğü siyahlara, Kürt kadın, göçmen kadın, LGBTİ artı ve her sınıftan kadının, çocuğun, erkeğin özgürlüğüne bağlıdır. Bu yüzden kadın hareketi bu kadar cömert ve kucaklayıcıdır. Hafızasında kadın sanatçıların heyecan verici mücadelesi vardır demiş. Hemen öncesinde ise feminist felsefe, cinsiyetçi, ikiyüzlü kimlik politikalarını meşrulaştıran sanat tarihi yazımını altüst etmiştir diye vurguluyor İnce Evler. 21. yüzyıla gelindiğinde geride kadın sanatçıların sanat formlarını ve dilini nasıl dönüştürdükleri aynı zamanda toplumların hikayesidir. Bu çok derin ve anlamlı bir insanlık tecrübesidir diye de vurgulamış. Kitabı alıp incelemek ve bu tartışmaları daha geniş bir perspektifte bakmak lazım. Konuyu Akbank Sanat'a indirgemenin tabii ki çok anlamı yok. Onlar da yurt dışında yayınlanmış bir kitabı Türkçe'ye kazandırmakla yetinmiş durumdalar. Ama bunun yarattığı tartışmayı ben de Şükran Moral'a anlamda katılıyorum ya da İnce Evinere de daha büyük bir perspektiften okuyup değerlendirmek icap ediyor. Şimdi bir ses arası, müzik arası vermek istiyorum. Akabinde programın ikinci bölümünde lidersiz ile devam edeceğim. Anuk'tan gelsin Nobody's Wife. Kimsenin karısı değilim. Az sonra devam ediyoruz. Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Size az önce Anuk'tan Nobody's Wife, Kimsenin Karısı Değilim adlı bir parça çaldım. Programın bu bölümünde kısaca şu sıralarda İstanbul'da izleyebileceğiniz uluslararası nitelikte bir projeden bahsetmek istiyorum. Isaac Chong Wai, Hong Konglu bir sanatçı, Berlin'de yaşıyor. Halihazırda Tarab bir Kültür Akademisi'nde yani Almanya'dan sanatçıları ağırlayan Tarabya'daki Kültür Akademisi'nde Göte Enstitüsü'nün de işbirliğiyle ve Alman Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle kurulan burada bu mekanda zaten Berlin'de yaşamakta olan bir sanatçı Isaac Monçay bir rezidans yapıyor bir süreliğine İstanbul'dayken ortaya koyduğu böylece İstanbul'u izleyici olarak bizim de gidip görebileceğimiz bir iş var. Ondan bahsetmek istiyorum. Leaderless, lidersiz. Çalışmalarında özellikle küresel olaylardan ama buna kişisel bir bakış açısı da getirerek yola çıkar ve kolektivizmle bireycilik ilişkisine bakar. Jeopolitika, göç, tarihteki travmalar, kimlik politikaları, kamusal alanda ki bu politikaların ortaya çıkış biçimlerini işleyen bir sanatçı. Bilsart'ta bir sergisi var. Bilsart Şişhane'de hemen Şişhane'deki metro çıkışında hatta görebileceğiniz hareketli görüntüye odaklanan bir sergi, proje, konuşma mekanı. Buradaki sergisinde Isaac Video, tabii ki baskı, bir gazete hatta birazdan gündeme getireceğim. Neon ışıklar ve enstalasyonlar gibi bir seri birbiriyle ilişkili bir büyük ölçekli enstalasyon ortaya çıkartıyor. Bunun etrafında Podyumlar adlı bir dizi konuşma da olacak. Lidersiz için şunu söyle bir gazete yayınlamışlar. Adı da Leaderless. Gazetenin adı, mekandan edinebileceğiniz gazetenin adı. Ocak 2021 birinci sayı gibi geçiyor. Şöyle bir manifestosu var. Öyle demeliyim Isaac'in. Diyor ki biz lidersiziz, sanatsal bir siyasi partiyiz, hiçbir ülkeyi temsil etmiyoruz, küresel ve ulus ötesiyiz, buradayız ve her yerdeyiz. Yerimize başkasını her zaman koyabilirsiniz. Tekil bir lider formunun artık var olmaması için gücü tek bir kişiden alarak merkezsizleştirmeye çalışıyoruz. Totaliter liderler üreten mekanizmayı eleştiriyoruz. Totalitarizmin şiddetine direniyoruz. Liderlik etmeye veya liderlik kategorisine karşı değiliz. Ancak gücü tek bir bireyde toplayan orantısız güç dağılımına karşıyız. Lidersiz partisi toplumun totaliter bir lider yaratmasını yok etme girişimidir. Biz lidersiziz. Hiçbir kahramana inanmayız. Bir liderin imajını putlaştırmayı reddediyoruz. Batıl inançlara sahip değiliz. Kahramanlara inanmıyoruz. Hiçbir lidere tapmıyoruz. Bazı ülkelerde neden tek bir lider olduğunu ve bu liderin yüzünün neden tüm halkı temsil ettiğini sorguluyoruz. Bu insanların kendi yüzlerini fark etmeden sessizce bağlandığı korkunç bir inançtır. Bazen cehalet tutkuya dönüşür ve devlet sıklıkla gördüğümüz gibi bu tutkuyu insanları öldürmek için kullanır. Biz lidersiziz. Aktif olarak kaçındığımız lidersiz olma özgürlüğünü sorguluyoruz. Herkes lider olduğunda kimse lider değildir. Günümüz dünyasında güç yapılarının çöküşüne tanık oluyoruz. Güç temsilinin dolaşıma girdiği dağıtım sistemlerini yeniden şekillendiriyoruz. Gücümüzü normlardan almıyoruz. Gücümüz baskıcı değil. Gücümüz sanatsal. Biz lider değiliz. Biz kahraman değiliz. Biz lidersiziz. Isaac Monçak'ın Leaderless adlı projesinin manifestosu, ana bildirisi bu. Performansın içinde performansçılar tarafından da bir adeta bir koro halinde birbirleriyle etkileşim içinde çok sesli bir biçimde bu okunuyor. Performans dedim. Bu performansı Bilsart'ta bilsart.com adresinden bilgilerini alabilirsiniz. Acele etmek gerekir. Tarihlere hemen şöyle bir baktığımız zaman 12 Ocak Salı, 13 Ocak Çarşamba, 19 Ocak Salı günleri saat 3'te var ve rezervasyon gerekiyor. Konuşmalar ise podyumlar, başlattığı konuşmalar ise 19, 20, 26, 27 Ocak'ta gerçekleşiyor. Sergiyi de 1 Şubat'a kadar görmeniz mümkün. Bu performansı özellikle denk gelmenizi tavsiye ederim. Geleceğin Provası adlı bir performans bu. Türkiye'den isimlerle çalışmış ve son derece, hemen isimleri de analım. Burada canlı performans Meltem Gürlevik, Su Güzey, İsmet Köroğlu, Can Özmen ve Verda Zincirkıran'ın katkılarıyla sahneleniyor. Gazete'de ise Evrim Altuğ, Ceren Ergenç ve Gündüz Vassaf'ın katkıları söz konusu. Hatta Gündüz Vassaf, Isaac Chongguan ile bir söyleşi gerçekleştirmiş. Ben onu özellikle merakla okudum. Onu da gündeme getirmek gerekir. Podyum konuşmalarında ise farklı konuşmacılar yer alacak ve hem mekanda hem de dijital olarak takip edilebilecek. Buna belki podyumlar, belki buna bakmak faydalı olabilir diyelim. Isaac Chongguan'ın bu günümüzde Amerika'da Trump ve Biden ile yaşanan süreç, neredeyse bir darbe girişimi, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının biçimi ve ondan sonra devam eden tartışma, hiçbir şekilde geri adım atılmayan, demokratik süreçlerin önüne geçilmeye çalışılan bütün bu tartışmaların ortasına düşmüş bir proje bu, lidersiz Isaac Chongguan'ın. O açıdan hem sözlerinin, hem hareketlerinin, hem de video, baskı, neon ve yerleştirmeler üzerinden ortaya koyduğu o görsel anlatının incelenmesi gerektiğine inandığım için sizinle paylaştım. Ve de bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. İyi haftalar dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben programcınız Çelenk. Hoşça kalın. Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.